Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar müstesnadır. Onlar bu ihtilafın dışında kalmışlardır. Esasen onları bunun için rahmet etmek için yaratmıştır. Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Sözü tamamen yerine gelmiştir.